Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين складно підрядні речення із що два. إنه يضايقني أنك تشخر. Мене дратує, що ти хропиш. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Мене дратує, що ти п'єш забагато пива. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Мене дратує, що ти приходиш так пізно. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Я думаю, що йому потрібен лікар. أعتقد أنه مريض. Я думаю, що він хворий. أعتقد أنه الآن نائم. Я думаю, що він тепер спить. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Ми сподіваємося, що він одружиться з нашою дочкою. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Ми сподіваємося, що він має багато грошей. نأمل أن يكون مليونيرا. Ми сподіваємося, що він є мільйонером. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Я чув, що твоя дружина попала в аварію. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Я чув, що вона лежить в лікарні. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Я чув, що твій автомобіль повністю розбитий. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Мене тішить, що ви прийшли. إنه يسعدني أنك مهتم. Мене тішить, що вас це цікавить. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Мене тішить, що ви хочете купити будинок. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Я припускаю, що останній автобус вже поїхав. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Я припускаю, що ми повинні взяти таксі. أخشى أنني ليس معي نقود. Я боюся, що я не маю при собі грошей.